Iwe ni mke wangu, mama yake ya beki wangu. Mawazo ya nini mama? Mimi ni mume wako, mama o mama e. Biule kumasua ya kambele mbele o mama e. Kwelekea pale Kalemi akasangala. Safari ya tabu bila shaka na kuwaza. Iwe mutombo, abe wa muse wami. Alolo, kungine, kijirepo, komenanga, kekwa tokele. Kungine, lolo wakami, abe wa muse wami. Kungine, lolo wakami. Mume wako, mama o mama e. Mi ule kumasua ya kambele mbele o mama e. Kwelekea pale Kalemi akasangala. Safari ya tabu bila shaka na kuwaza. Iwe mutombo, abe wa muse wami. Alolo, kungile, kijirepo, komenanga. Kwato kele, kungile, lolo wakwami. Abe wa muse wami, kungile, lolo wakwami. Mateso ya bako kibwe, ni mambo ya mubadwe. Kwenye napati yaka, mwangaza kuna tena. Kijilepo, komenanga, kwato kele, kungile, lolo wakwami. Abe wa muse wami, kungine, lolo wa pami, kibwe mutombo. Yeah.